إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde İslam'ın öz kaynaklarıyla Müslümanların hayatı, yaşayışı arasındaki farklar, uçurumlar üzerinde durmaya çalışmıştık. Özellikle Müslümanı öz kaynağından koparan, Müslümanı öz kaynağından uzaklaştıran tesirler üzerinde durmuştuk. Batı kültürünün, Avrupa kültürünün İslam kültürünü mağlup etmek istediğini ve Avrupa'dan aktardığımız bir cümle felsefelerin, fikirlerin ve düşüncelerin sonunda milli bütünlüğümüzün sarsıldığını, ahlak birliğimizin, edep ve haya birliğimizin, toplum yapımızdaki birliğin tamamen yıkıldığını ve bozulduğunu anlatmaya çalışmıştık. Netice ne olmuştur? Netice, öyle bir Müslüman topluluk meydana gelmiştir ki, hiçbir meseleye, hiçbir davaya, hiçbir düşünceye sahip olmayan, hiçbir davanın müdafasını yapmayan bir topluluk meydana gelmiştir. Neme lazımcı bir topluluk meydana gelmiştir. Herkesin bir girinden korktuğu bir cemiyet meydana gelmiştir. Kimsenin kimseye merhamet etmediği bir cemiyet meydana gelmiştir. Aynı apartmanda 10 sene yaşayıp da üstündeki dairede kimin oturduğunu bilmeyen bir topluluk meydana gelmiştir. Birbirini aldatan, kandıran bir topluluk meydana gelmiştir. Sadece şahsi zevklerini arayan bir topluluk meydana gelmiştir. Sadece nefsine taalluk eden, zevkine taalluk eden meseleleri araştıran bir topluluk meydana gelmiştir. Öyle bir nesil meydana gelmiştir ki, sabahleyin kalktığı zaman, aynanın karşısında tırnaklarını, pedikür, manikür malzemesi içerisinde tırnaklarını cilalaması, ruj veya oje ile meşgul olması onun için baş mesele olmuştur. Tırnağına oje bulamadığı zaman bir başkasının penceresine yağ bulup yemek bulup yemediğini düşünmemiştir. Bütün davası zevkini, makyajını, keyfini, zevkini, hangi tiyatroya gideceğini, hangi sinemaya gideceğini, nerede bir eğlence tertipleneceğini arayan, sadece süfli emeller peşinde koşan, şahsi arzular peşinde koşan, milletin, memleketin, İslam'ın, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen perişan bir topluluk meydana gelmiştir. Avrupa bizi bu hale getirdi. Kaynaklarımızdan uzaklaştık. Efendiler, bir kere Kur'an-ı Mübin diyor ki, ey Müslüman, dünyanıza sahip olun. Bakınız, hüvellezî ce'ale lekümül erda zelûlen temşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih ve ileyhin nüşûr. Ey Müslüman, dünyayı sizin menfaatiniz, yararlanmanız, istifade etmeniz için her türlü nimetleri sizin için yarattım diyor Hazreti Allah. Dünyanın bütün menfaatleri sizin için be kardeşim. Sen sahip olacaksın dünyana. Zelulen, Arapça zelul demek leyinen. Leyin yani yumuşak, uysal, teslim olmuş, itaat etmiş. Dünyayı sizin itaatınıza, dünyayı sizin menfaatinize, dünyayı sizin hizmetinize yarattım, yerleştirdim ve dünyayı sizin ilminize, fenninize, aklınıza teslim ettim diyor Cenab-ı Hak. Ayet çok sabittir. Femşû fî menâkibihâ. O dünyanın tepelerinde, dağlarında, derinliğine, zarfî manada dolaşın. Dağların içindeki madenleri, kömür yataklarını, demir yataklarını, petrol yataklarını, fosfat yataklarını, uranyum yataklarını, her türlü madeni yatakları dağların içinde keşfedin, arayın, yürüyün, onları ortaya çıkarın ve kulû min rizkî, Allah'ın ortaya koyduğu rızıklardan yiyin için Hazreti Allah'a isyan etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Hedef gösteriyor, mümini dünyaya hakim kılacak bir hedef. Ve ileyhi nüşur, bilin ki en son Allah'ta toplanacaksınız. Bütün dünyanın sahibi olsanız dahi en sonunda toprağın kara bağrına giderken yapayalnız ve eşyasız gideceksiniz. Dünya sizi terk etmeye, siz de dünyayı terk etmeye mecbur ve mahkum olacaksınız. Varlığınızı aldanmayın. İşte bu ayet-i kerime ve bunun gibi daha bir hayli Kur'an ayetlerinden çıkan manayı alimlerimiz bir hükme, bir neticeye bağlamışlardır. Demişlerdir ki, bir Müslüman millet toprağın üstünde ve toprağın altında bulunan tabii servetleri, Allah'ın yarattığı, döşediği, Hak Teala'nın ortaya koyduğu madenleri, metalleri, kömürleri, petrolleri, kuvvetleri, enerjileri, bir Müslüman millet kendi içinden yetiştirdiği mütehassıslarla, kendi içinden Müslüman olarak yetiştirdiği mühendislerle, teknik elemanlarla, teknologlarla bu işin uzmanlarını kendiler yetiştirmezse, Müslümanlar bu kadroyu ortaya koymazsa, petrolünü, madenini, demirini, atomunu yabancıların yapacağı bir zemine ve perişanlığa düşerse, kendi imkanlarını gayrimüslimlerin eline muhtaç olarak onlara bırakırsa, bu Müslüman topluluk farz-ı kifayeyi terk ettiği için Allah katında tamamen asidirler, mesuldürler buyurmuşlar. Müslüman, kendi imkanlarını kendin ortaya koyacaksın. Ege Denizi'nde veya bir başka yerde petrol madenleri mi var? Fosfat madenleri mi var? Kömür yatakları mı var? Bunları sen kendi içinde Müslümanca yetiştirdiğin mühendisler veya elemanlar tarafından işleteceksin. Gel bakalım Amerikalı, gel bakalım İsveçli, gel bakalım Japon, benim toprağımda petrol aram, benim yatağımda, benim toprağımda fosfat ara demeyeceksin. Gayrimüslimlere muhtaç olmayacaksın. Dini İslam diyor ki, kendi madenlerinizi kendiniz işletmedikçe, bütün bu fenleri, ilimleri, teknikleri öğrenmedikçe, bir grup Müslüman bu işi yapmadıkça, umumen o memleketteki bütün Müslümanlar Allah katında vallahi asidir demişlerdir. Sahip olacaksın hayatına, dünyana, eşyana, maddene. Ticaretini Yahudi'ye bırakmayacaksın. İmalatını, ithalatını, ihracatını yabancıya, gayrimüslimlere bırakmayacaksın. Yağını, etini, ekmeğini, tarımını, ticaretini sen kendin yapacaksın. Gayrimüslimlere katiyen açmayacaksın. İslam budur. Bunun dışındaki bütün kanaatler, bütün düşünceler, felsefe, fikirler hepsi bize gayri İslami kanallardan gelmiş, Müslümanı uyutmuş, Müslümanı tembelleştirmiş, Müslümanı korkutmuş, Müslümanı el açtırmış, Müslümanı rezil etmiştir. Benimsemiyoruz. Kur'an ferman ediyor. Müslüman dünyana ve dinine sahip olacaksın. Dinine sahip olacaksın. Dünyana sahip olabildiğin gibi, bu husustaki şuurunu, idrakini topladığın gibi dinine de sahip olacaksın kardeşim. Dinine sahip olacaksın. Diyanetine sahip olacaksın. Ahlakına sahip olacaksın. Namusuna, iffetine, faziletine, adaletine sahip olacaksın. Neme lazım diyebilir misin? Boş ver diyebilir misin? Bana dokunmayan yılan din yaşasın denir misin? Efendiler, bu cümleleri aramıza sokanlar bu milletin bütün ruh ve şuurunu terk ettiler. Boş ver diyor. Neme lazım diyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Gemisini kurtaran kaptandır diyor. Hep bu kelimelerle dinine ve dünyasına sahip olamamanın felaketini ve rezaletini çekiyor millet. Sahip olacaksın. İslam dini hem dünyayı tanzim etmeye gelmiştir, hem ahireti. İki yönlüdür İslamiyet. Dünyasını terk eden de makbul adam değil, ahiretini terk eden de makbul adam değil. Terazili, dengeli, muvazeneli takip etmek lazım. Yoksa çeşitli sebeplerle, çeşitli düşüncelerle İslam milletleri işte bugünkü gibi içinden çökertilecek hale getirilmiş olur. Efendiler, neden Cenab-ı Hak yeryüzünde, yeryüzünün adaletini, faziletini temin için Müslümanı görevlendirmiştir? Çünkü Müslüman mükelleftir kardeşim, Müslüman mükelleftir. Ne ile mükelleftir? Allah'ın emirlerini yapmakla mükelleftir. Bir ilahi emir, Allah'ın emrini yapmakla mükellef olduğun yerde nasıl sen neme lazım diyebilirsin? Yeryüzünde İslam'ın müdafasını Müslümanlara bırakmış Allah-u Teala. Yeryüzünde bakınız, yeryüzünde İslam'ın savunmasını, müdafasını, mücadelesini Allah-u Teala Müslümanlara bırakmıştır. Müslümandan başkası yapamaz, yapmaz. Cenab-ı Hak zaten vazife vermemiş onlara. İslam'ın muhafaza ve müdafasını Müslümana bırakmış. Vasıta olarak Müslümanı kullanıyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde dünyanın ve ahiretin nizam altına alınması için gönderdiğim emirlerin ve hükümlerin muhatabı ve mükellefi sensin diyor Cenab-ı Hak Müslümana. Sana kıymet veriyorum. Sen de neme lazım diye kenara çekilirsen dava ayaklar altında kalınır kardeşim. Dava sokakta kalır, ayak altında kalır. Kendini mükellef bileceksin. Sorumlusun, mesulsün. Hem dünyanı hem ahiretini, hem dünyanı hem dinini beraber yürüteceksin. Dünya için dinini terk etmeyeceksin. Dinini müdafaa için de dünyalık bütün kuvvetlere malik olacaksın. İki suretle ortaya çıkmak lazım. Böyle olmazsa Müslüman yediğinden içtiğinden sorumludur. Cenab-ı Hak Müslümana ne vermişse dinini müdafaa etmesi için vermiştir. İlahi emirleri tatbik etmeye güç ve kuvvet bulsun diye vermiştir. Müslümanın yemek yemesinin gayesi nedir? Allah'a kulluk yapmaya gücüm kuvvetim olsun diye. Müslümanın uykuya, Müslümanın yemeye içmeye, Müslümanın giyinmeye, her türlü dünyevi nimetlerden istifade etmeye yönelmesinin bir tane sebebi vardır. Allah'ın emirlerini tatbik etmeye gücüm yetsin diye. Gayeyi hayat budur çünkü. Yoksa kısa bir zaman için yiyip içip de sonunda ölüp toprağa gömülmek değildir. Asıl gaye yeryüzünde Allah'tan aldığımız emirleri yerine getirebildik mi getiremedik mi? Bunun hesabını vermeye gelmiş bulunuyoruz. Bunun imtihanı içindeyiz. Ebedi hayatımız buradaki mücadelemize bağlı. Müslüman kalabilmenin şartı da bu. Müslüman olabilmenin çaresi de bu. Yeryüzünde İslam'ı dünyevi kuvvetlerle müdafaa etmek makamının muhafazasından başka bir şey değildir. Onun içindir ki Avrupa'yı tesirler, zevkli, renkli bir hayat yaşama arzusu ve hayatı eğlenceden ibaret telakki etme fikri son derece milletin bünyesinde yara açmıştır ve artık kimse kimseye yardım etmez hale gelmiş, kimse kimseye el uzatmaz hale gelmiş, kimse kimseye merhamet etmez bir hale gelmiştir. Herkes kendi dünyasını, kendi şehvetini, kendi şöhretini, kendi asaletini, kendi içindeki lezzet duygularını aramaktan başka bir şey yaramaz hale gelmiştir. Bir sürüleşmiş bir topluluk. Hayır. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam kesinlikle bunu reddederek buyuruyor ki el müminu lil mümini kel dünyanil mersusi yeşüddü ba'duhum ba'da. Allah katında Allahu Teala'nın istediği şekilde bir Müslüman öbür Müslüman için bir binanın kurşundan taşları gibidir diyor Resulullah. Hani bir binayı yaparken, duvarı örürken taşları yan yana üst üste koyuyorsunuz ya, birbirine kenetlendiriyorsunuz. Süleymaniye Camisi'nin inşaatının taşını düşününüz. Mimar Sinan hiç katiyen toprak kullanmamıştır. Taşları yontmuştur, taşlara şekil vermiştir. Bir taşı koymuş, onun da üstüne ikinci bir taşı koymuş, o iki taşı birbiriyle kurşunla tersinlemiştir. Kurşunla kaynatmıştır tamamını. Kurşunla, kurşun eriterek dökmüş, taşları birbirine Mimar Sinan böyle kenetlemiş, böyle tersinlemiştir. Süleymaniye inşaatının tamamını yıksanız bir avuç toprak bulamazsınız. Bir avuç toprak bulamazsınız. Tıpkı bunun gibi Habib-i Zişanımız buyuruyor ki Müslüman topluluk tıpkı birbirine kenetlenmiş bir binanın duvarındaki taşlar gibi sımsıkı birbirini tanımaya, birbirini desteklemeye mecburdur diyor Allah'ın Resulü. Yeşüddü ba'duhum ba'da, birbirini kıpkıvrak tutar, birbirine sarılır, birbirini sımsıkı tutar, birbirine muhafızlık eder, birbirini savunur, birbirini müdafaa eder diyor Resulullah. Onun tarif ettiği Müslümanlık nerede? Yıkmışlar. Aramızdaki irtibatı, aramızdaki kardeşliği, aramızdaki muhabbeti, aramızdaki irtibatı paramparça etmişler. Kimisi ayrı bir alem düşünmüş, kimisi keyfini, kimisi zevkini, kimisi ticaretini, kimisi menfaatini. İslam arada kaybolmuş, İslam'ın sıfatı, özelliği aradan çekilip gitmiş. Ortaya kupkuru bir kalabalık kalmıştır. Perişan bir topluluk kalmıştır. Bunu yenmek lazımdır. Yıktılar. Söz açılmışken yıkmak ile yapmak arasındaki farkı belirten Mehmet Akif Ersoy'un, merhumun İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu konudaki düşüncesini de aktarmadan geçmeyeyim. Öyle diyor safahatında, yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Yıkmak insanlara bir üstünlük vermez diyor. Yıkmak insanlara kıymet mi verir? Yıkıcılık tamamen kıymetsiz bir hadisedir. Bunu en perişan adamlar da yapar. Yıkıcılığı herkes yapar. Yıkmak çok kolaydır. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Sadeten gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Sen diyor iki tane ameleye, ırgata Süleymaniye Camisi'nin kubbesini göster. Gidin şu kubbeyi yıkın de, iki tane ırgat hemen kubbeyi yıkar diyor. Sadeten gösteriver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım dendi mi heyhat, o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan diyor. Yıkmak kolaydır kardeşim. Yıktılar, her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler. Artık Müslüman ne dünyasına sahip çıkıyor ne dinine sahip çıkıyor. Sadece günlük menfaatini arıyor Müslüman. Akşama kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor, memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, pırtı, çok partiler Müslümanı Müslümana vallahi düşman etmiş bulunuyor. Müslümanı hayata pişman etmiş bulunuyor. Avrupa particilik yoluyla kardeşi kardeşe, karıyı kocasına, talebeyi hocasına vallahi pişman etmiş bulunuyor. Milli bütünlüğümüz mahvolmuştur. Dini bütünlüğümüz mahvolmuştur. Kültür bütünlüğümüz mahvolmuştur. İslami bütünlüğümüz mahvolmuştur. Müslüman en korkunç bir tecavüz karşısında bile meme lazım, Allah belasını versin diyor, diyor ve geçip gidiyor, dinine sahip olmuyor Müslüman. Sindirilmiş, korkutulmuş, ürkütülmüş, dünyaya taptırılmış, eşyaya bağlanmış, ruhunda, vicdanında yaralar açılmış bir topluluk bu topluluk. Yıkılmış her şey. Müslüman kendine gelmelidir. Müslüman yediğini içtiğini helal ettirmelidir. Allah'a hesap vereceğini unutmamalıdır. Neden Müslüman olduğunun şuurunu taşımalıdır. Sen neden Müslümansın da Yahudi değilsin? Yahudi kendi dinine sahiptir. İsrail'e sahiptir. Kudüs'e sahiptir. Mescid-i Aksa'ya sahiptir. Tevrat'ına sahiptir. Musa'sına sahiptir. Her şeyine sahiptir de sen niye dinine sahip değilsin? Cennetin dünyada Hristiyan papasına, patriğine, İncil'ine, kilisesine, her şeyine sahiptir de sen niye sahip değilsin? Niçin Müslümansın? Niçin Muhammed'in ümmetisin? Neye geldin camiye? Neye geldin namaza? İslam'a sahip çıkmayacaksın da, Müslümanlığa sahip çıkmayacaksın da, dinine, imanına sahip çıkmayacaksın da, davana, dünyana sahip çıkmayacaksın da, neye dolaşıyorsun dünyada? Efendiler, her şeyden önce bir ruh taşımak lazım. Ruh ve vicdan taşımak lazım. Yeri gelmişken yine İstiklal şairimiz Mehmet Akif'ten bir kükreyişi ifade edeyim. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır durma, hürriyet aldım diye sen Türk'ü çağır. Mehmet Akif söylüyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zararlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak huyluysam, kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ben ezelden beridir aşıkım İstiklal'e, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu, irticaın şu sizin lehçede manası bu mu? Müslümanlık nerede bizden, geçmiş insanlık bile, alem aldatmazsa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor Mehmet Akif. Galiba göklerdedir. Ne Müslümanlığı bu kardeşim? Neme lazım diyen Müslüman değildir vallahi. Yeminle söylüyorum. Neme lazım diyen Müslüman olur mu? Bana dokunmayan yılan din yaşasın diyen Müslüman olur mu? Bak, bana dokunmayan yılan din yaşasın felsefesinin sonunda öyle bir rezalet, öyle bir perişanlık ki artık anarşi yılanı herkesi sokup mahvediyor. Hürriyetler kısıtlandı, zürriyetler elden çıktı, mülkiyetler kısıtlandı. Her şeyi görüyorsunuz gözünüzle. İşte efendiler, Müslüman sorumlu insandır. Yeryüzünde Allah-u Teala dininin müdafasını dünyaya sahiplik etme şuurunu Müslümana vermiştir. Müslüman bununla mükelleftir. Müslüman kuru kalabalık değildir. Müslüman ödlek korkak değildir. Müslüman süfli emellerin peşinde koşmaz. Ulvi gayelerin sahibidir Müslüman. Nerede Müslüman? Onun içindir ki yeri gelmişken aziz müminler, tarihi bir hadiseyi de nakletmeden geçmeyeyim. Siz de çoğunuz bilirsiniz ama tekrarında fayda olduğu için arz ediyoruz. Vaktiyle İstanbul'da padişahların birisinin zamanında Müslüman zenginlerden birisi bir vakıf bırakmış. Bir çeşme yaptırmış. Çeşmeyi de vakıf olarak, hayır olarak bırakmış ve bir vakfiye yazmış. Kıyamete kadar bu çeşme bütün insanlığa hizmet etsin, herkes bu çeşmeden içsin istifade etsin, vakıf bırakıyorum demiş. Fakat çeşmenin de alnına, çeşmenin de yüzüne herkes bu çeşmeden suyu içsin ama Müslümanlar içmesin, Müslümanların bu çeşmeden su içmesini vakfiyemde haram ediyorum demiş. Günün padişahının kulağına gitmiş. Yahu bu ne biçim söz? Dünya nimetlerinden, hayırlardan, vakıflardan en fazla Müslümanın istifade etmesi lazım. Niçin yasak etmiş bu adam? Neden Müslümanlar içmesin demiş. Hemen bir hadise oluyor tabii. Hemen bir hadise oluyor. Derhal vakıf sahibini inzibat zabitler aracılığıyla huzuruna çağırıyor padişah. Gel bakayım, falan çeşmeyi yapan, yaptıran sen misin? Vakıf mı? Evet. Peki Müslümanların bu çeşmeden su içmesi haramdır diye yazıyı da yazdıran sen misin? Evet padişahım diyor. Evet ben yazdırdım. Utanmadın mı bunu yazdırmaya? Müslümanlara nasıl bunu reva görürsün? Utanmadın mı? Sultanın efendim diyor. Bunu size kanıtlayacağım. Bunu hemen beni tevkif etmeyin buyuruyor. Pekala nedir istiyorsun? Ne tecrübesi? Ne tatbikatı? Adam diyor ki yanıma diyor iki tane zabit yani silahlı subay vereceksin. İki tane zabit silahlı subay. Bu subaylar bir pazar günü İstanbul'da en kalabalık bir kiliseye gidecekler. Kilisedeki papazı derdest tevkif edip götürecekler. Bunu istiyorum diyor. Aynı zabitler, subaylar bir cumartesi günü gidecekler, haham başını, Yahudilerin haham başısını tevkif edecekler, suçlandırıp götürecekler. Bir cuma günü de aynı zabitler Müslümanların en kalabalık olduğu bir camide o caminin imamını tevkif edecekler diyor. Neticeyi göreceksiniz. Pekala hadi bakalım. İki zabit bir pazar günü kiliseyi basıyorlar. Derdest sen suç işledin diye papazı dışarıya alıyorlar. Ve tarihi vesika ile sabittir. Ne kadar Rum cemaati varsa, Ermeni cemaati varsa bizim papazımız suçsuzdur diye karakollara kadar hiçbirisi ayrılmadan canını malını ortaya koyup müdafaa makamına geçiyorlar. Bu bir. Aynı zabitler haham başısını tevkif edip gel bakayım sen suç işledin diye götürdükleri zaman ne kadar Musevi cemaati varsa, ne kadar İsrailoğulları varsa, ne kadar Yahudi varsa biz canımızı malımızı ortaya koyalım.